ठीक रहे। अनुमान जड़त्व से उपाधित्वाच ये हो गया था ठीक अनुमान, जो अनुमान पहले जड़त्व उपाधि हो गया था ठीक हुआ था। हाँ ये देखो नाप्य अनुभूति ही, नाप्य अनुभूति ही स्फुरण विषय अपरोक्ष व्यवहार विषयत्वाद घटवत, एक अनुमान है। जैसे घट अपरोक्ष व्यवहार का विषय है, घट अपरोक्ष व्यवहार होता है शब्द प्रयोग करते हैं, अपरोक्ष व्यवहार विषय तो घट में आएगा। जैसे घट स्फुरण का विषय है, चिद भाष्य स्फुरण के द्वारा प्रकाशित तो होता है, इस प्रकार अनुभव रूप जो ब्रह्म है वो भी अपरोक्ष व्यवहार का विषय होने के कारण वो भी स्फुरण का विषय होना चाहिए। यत्र यत्र अपरोक्ष व्यवहार विषयत्व तत्र तत्र स्फुरण विषयत्व, व्याप्ति ज्ञान कहाँ होगा घटपट आदि में, एक अनुमान हुआ। दूसरा अनुमान है चैत्रीय अनुभूति, चैत्र का जो अनुभव है, चैत्र अपरोक्ष व्यवहार योग्य अपरोक्ष ज्ञप्ति विषय, चैत्र के अपरोक्ष व्यवहार का योग्य अपरोक्ष ज्ञान का विषय होगा, साध्य है विषयत्व। चैत्र अपरोक्ष व्यवहार विषयत्वात् चैत्र अपरोक्ष व्यवहार विषय तो साध्य हुआ घट, घट का व्यवहार चैत्र करता है घट अपरोक्ष, तो चैत्र के अपरोक्ष व्यवहार विषय तो घट में है। चैत्र अपरोक्ष व्यवहार योग्य अपरोक्ष ज्ञान का विषय है घट, तो होने से अनुभव भी चैत्र का जो अनुभव वो भी अपरोक्ष, चैत्र अपरोक्ष व्यवहार का विषय होने के कारण चैत्र के अपरोक्ष व्यवहार योग्य अपरोक्ष ज्ञान का विषय, अपरोक्ष ज्ञान का विषय अनुभव हो जाएगा तो फिर अनुभव स्वयं प्रकाश नहीं होगा, अपरोक्ष ज्ञान का विषय हो जाएगा। और तृतीय अनुमान चैत्र अनुभूति चैत्र अपरोक्ष व्यवहार योग्य अपरोक्ष ज्ञप्ति अभिषय न अवतिष्ठते, ज्ञप्ति अभिषय चैत्र का जो अनुभव है अपरोक्ष व्यवहार योग्य अपरोक्ष ज्ञप्ति का अभिषय नहीं होगा, अर्थात अपरोक्ष ज्ञान का विषय हो ही जाएगा, नहीं रहता है। क्यों चैत्रम प्रति अप्रकाशमानत्व रहितत्वात्, चैत्र के प्रति अप्रकाशमान नहीं होता है, नहीं होने के कारण ज्ञप्ति का अभिषय नहीं होगा। जैसे घटपट आदि है ज्ञप्ति का अभिषय जब कब होता है, जो अपरोक्ष अप्रकाशमान होता है घट, किंतु चैत्र का जो अनुभव है वो तो चैत्र के प्रति कभी अप्रकाशमान नहीं होता है, अप्रकाशमानत्व रहित है, रहित होने के कारण ज्ञप्ति अभिषय नहीं होगा, अपरोक्ष ज्ञान का विषय हो जाएगा तो स्वयं प्रकाश सिद्ध नहीं होगा। चैत्र इच्छावत चैत्र की इच्छा, चैत्र की इच्छा जब होती है चैत्र उसको जानता है, चैत्र के प्रति अप्रकाशमान कभी होगी चैत्र की इच्छा, अप्रकाशमान तो नहीं रहता है। जो चैत्र इच्छा को चैत्र जानता है अपरोक्ष ज्ञान का विषय होता है, चैत्र की जो इच्छा है और चैत्र अपरोक्ष ज्ञान का विषय होगा अभिषय होगा कभी नहीं होगा। तो चैत्र इच्छा में जैसे आया अपरोक्ष ज्ञान अभिषयत्व का अभाव अपरोक्ष ज्ञप्ति विषय तो है, इस प्रकार चैत्र अनुभव भी अपरोक्ष ज्ञान का विषय होगा अभिषय नहीं होगा, अर्थात स्वयं प्रकाश नहीं होगा ज्ञान का विषय हो जाएगा। चैत्र इच्छावत इति सत् प्रतिपक्षत्व, ये तीन अनुमान के द्वारा अनुभव में सत् प्रतिपक्षत्व पूर्व पक्षी ने कहा स्वयं प्रकाशत्व, सिद्धांत ने कहा स्वयं प्रकाशत्व, पूर्व पक्षी कहता है स्वयं प्रकाश नहीं होगा अस्व प्रकाश होगा अपरोक्ष ज्ञान का विषय हो जाएगा। इति कहने पर सिद्धांत कहता है ये ठीक नहीं है, सत् प्रतिपक्षत्व न, क्योंकि स्फुरण प्रयुक्त व्यवहार शालित्व रूप विषयत्व से जो अपरोक्ष ज्ञान विषय अपरोक्ष योग्य विषय आज विषय विषय कहते हो, विषय शब्द से हम कहेंगे स्फुरण का विषय, प्रथम अनुमान क्या है स्फुरण विषय, स्फुरण विषय का जिसे अर्थ करेंगे स्फुरण प्रयुक्त व्यवहार शालित्व, स्फुरण प्रयुक्त व्यवहार व्यवहार विषय तो व्यवहार शालित्व, स्फुरण के कारण उसका व्यवहार होता है, तो स्फुरण के कारण व्यवहार होता है तो आत्मा का कोई हम उसका निषेध नहीं करते, स्वयं प्रकाश आत्मा उसका स्फुरण स्वतः होता है, तो स्फुरण के कारण उसका व्यवहार होता है ना, नहीं तो स्फुरण प्रयुक्त व्यवहारशालित्व ब्रह्म में आएगा, स्फुरण प्रयुक्त व्यवहारशालित्व रूप जो विषयत्व कहते हो मैं आप अंगीकार है, मैं भी मानता हूँ सिद्ध साधन है, ये सिद्ध साधन दोष होगा। और अन्य जो आप कहते हो विषय तो तद अन्य से सस्मिन वृत्ति विरोधे ने बाधा, उससे भिन्न जो विषय तो ज्ञान विषय तो स्फुरण प्रत्यय व्यवहार शालित हो तो ठीक है, अचित भाष्यत्व तद विषयत्व का था स्फुरण विषयत्व का था स्फुरण भाष्यत्व ज्ञान प्रकाश्यत्व ये विषयत्व स्वस्मिन विरोधा विरोधे स्वयं स्फुरण में स्फुरण भाष्यत्व जैसे प्रदीप में प्रदीप प्रकाश्यत्व नहीं आता है, प्रदीप दूसरे प्रदीप के द्वारा प्रकाशित प्रदीप प्रभाष्यत्व नहीं, इस प्रकार स्फुरण में भी स्फुरण विषयत्व नहीं होगा बाध होता है। और जड़त्व से उपाधित्व जितने स्थान में साध्य दिया है दृष्टांत दिया घट आदि को, घट इत्यादि जड़ है समय जड़त्व है, दृष्टांत में साध्य रहता है और जड़त्व रूप उपाधि है तो साध्य का व्यापक हो गया, कौन व्यापक होगा जड़त्व, किंतु साधन का अव्यापक पक्ष में साधन तो रहता है अनुमान में अनुभूति को पक्ष बनाया, समय साधन तो रहेगा किंतु जो आत्मरूप अनुभव है उसमें जड़त्व उपाधि नहीं, तो साधन का व्यापक बनेगा जड़त्व अव्यापक बनेगा, साध्य का व्यापक साधन का अव्यापक होने से जड़त्व उपाधि है। और पर वेद्यत्व यदि ज्ञान स्वविद्य नहीं मान कर दूसरे को द्वारा वेद्य मानेंगे वो भी दूसरे ज्ञान अन्य वेद्य वो भी अन्य ज्ञान अन्य वेद्य तो अनवस्था दोष होगा, पर वेद्यत्व अनवस्थानाथ अस्वविद्यत्व फिर मान लो अनवस्था दोष वारण करने के लिए स्वविद्यत्व से विरुद्धत्वात् स्वेद्यत्वम विरुद्धम स्वस्मिन स्वेद्यत्व स्वयं स्वयं के द्वारा प्रकाशित होगा ये विरुद्ध है, क्योंकि स्वयं प्रकाशक होगा और स्वयं प्रकाशित होगा ये दोनों विरुद्ध है। बौद्ध लोग तो मानते हैं एक ज्ञान स्वयं प्रकाशक है वही प्रकाश्य है ये कहते विरुद्ध। अब इसके ऊपर स्पष्ट करने के लिए प्रश्न करते हैं स्वस्मिन स्वेद्यत्वम कथम विरुद्धम, ननु कह के पूछते हैं ननु स्वस्मिन स्वेद्यत्वम विरुद्धम कथम, स्व में स्वेद्यत्व विरुद्ध क्यों है ऐसे प्रश्न पूछता है पूर्वशी। सिद्धांत उत्तर देगा स्वजनक इंद्र असन्निकृष्टत्वात्, स्वजनक इंद्र असन्निकृष्ट होने से स्वेद्यत्व नहीं, घट में देखो ज्ञान वेद्यत्व है, ज्ञान वेद्य घट है, ज्ञान वेद्यत्व घट में है क्योंकि ज्ञान जनक इंद्रिय सन्निकृष्ट है घट, ज्ञान जनक इंद्रिय चक्षु सन्निकृष्ट है घट है तो घट होता है ज्ञान वेद्य हुआ। स्वप से ज्ञान लेना स्वजनक इंद्रिय सन्निकृष्ट होगा तो स्वेद्य होगा, और स्वयं ज्ञान स्वेद्य है इंद्रिय सन्निकृष्ट है स्वयं ज्ञान असन्निकृष्ट, घट तो होता है सन्निकृष्ट, ज्ञान जनक इंद्रिय सन्निकृष्ट घट तो होता है किंतु स्वयं ज्ञान स्वजनक इंद्रिय सन्निकृष्ट होगा असन्निकृष्ट है, असन्निकृष्ट होने के कारण स्वविद्यत्व नहीं आएगा, स्वविद्यत्व किसमें नहीं आएगा ज्ञान में, ये सिद्धांत उत्तर देगा पूर्व पिछड़ी का खंडन करता है न क्यों नहीं है तो आगे देगा। एक हो गया स्वजनक इंद्रिय असन्निकृष्टत्वाद स्वस्मिन स्वविद्यत्व विरुद्धम ये सिद्धांत का वाक्य होगा, उसका न कह करके पूर्व पिछड़ी खंडन करता है आगे हेतु देगा। और दूसरा भी सिद्धांत कहता है स्वजनकत्वाद वा स्वज्ञान का अजनक घट होता है स्वस्य जनक, स्व मतलब ज्ञान, ज्ञान का जनक है घट, ज्ञान का जनक घट किंतु स्फुरण रूप ज्ञान स्वयं अपना जनक है स्वस्य अजनक, ज्ञान से जनक घट है किंतु स्फुरण ज्ञान का जनक नहीं अजनक, स्वजनकत्वात् स्वस्मिन् स्वविद्यत्व विरुद्धम ये दो दो प्रकार सिद्धांत ने बताया विद्यत्व स्वविद्यत्व विरुद्ध क्यों है। पूर्व पिछे कहता है ये ठीक नहीं है न ये नहीं है क्यों नहीं है हेतु देता है नित्य चित विषयत्व से तद्वयम विनैव घटादोषत्वात्, घटादि में नित्य चिद ज्ञान आत्म ब्रह्म रूप चिद रूप नित्य स्फुरण रूप ब्रह्म चिद रूप है, नित्य चिद विषयत्व नित्य चिद भाष्यत्व घटादि में है या नहीं है, नित्य चिद विषयत्व घटादि में है ना नहीं, अच्छा नित्य चिद को स्वपश ले लो, नित्य चिद विषय तो घट में जो आया क्या स्वजनक इंद्रिय सन्निकृष्ट है घट क्या, नित्य चिद को स्वपद ले लो, नित्य चिद स्व हो गया स्वजनक इंद्रिय स्वजनक इंद्र कौन होगा? नित्य चित्त का जनक कोई इंद्र है? तो स्वजनक इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं होने से इंद्रिय सन्निकृष्ट होगा घट? स्वजनक इंद्र सन्निकृष्ट है घट? नहीं होने से स्वजनक इंद्र असन्निकृष्ट तो आ गया, इसलिए क्या होगा? उसमें कैसे स्व घट में ज्ञान विद्या तो कैसे आएगा? नित्य चिद विषय तो घट में कैसे आएगा? घट में नित्य चिद विषय तो है ना नहीं, किंतु उसमें नित्य चित जनक इंद्र सन्निकृष्ट तो है क्या? नहीं है। नहीं होने पर भी चिद विषय तो आ गया, इसे कैसे कहेंगे घट स्वस्मिन स्वजनक इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं होने से स्ववैद्य तो नहीं है, ये कैसे कहेंगे? स्वजनक इंद्रिय असन्निकृष्ट होने से स्ववैद्य तो नहीं रहेगा। यदि नहीं रहेगा तो नित्य चिद विषय तो घट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नित्य चिद जनक इंद्रिय सन्निकृष्ट तो घट में है क्या? क्योंकि नित्य चित का जनक इंद्रिय कोई है? नित्य चित जनक इंद्रिय सन्निकृष्टत्व घट में नहीं होने से उसमें नित्य चित विषयत्व तो नहीं आना चाहिए, किंतु आता है। तद्वयम भी नहीं, नित्य चित जनक इंद्रिय सन्निकृष्टत्व नहीं है और नित्य चित जनकत्व भी नहीं घट में। ज्ञान का जनक घट होता है, अनित्य ज्ञान का जनक घट होगा, नित्य चित ज्ञान का जनक घट होगा, तो नित्य चित जनक तो घट में आएगा, नित्य चित अजनक तो आएगा घट में, नित्य चित अजनक तो आएगा ना नहीं, तो नित्य चित अजनक तो आने से नित्य चित विषय तो घट में नहीं रहना चाहिए, किंतु रहता है ना नहीं। तो नित्य चित विषयत्व से घटाद सत्वाद, घटाद में नित्य चित विषयत्व है ना नहीं। नित्य चित विषयत्व होने के लिए क्या होना चाहिए? नित्य चित जनक इंद्रिय सन्निकृष्टत्व है घट में, नित्य चित जनक इंद्रिय सन्निकृष्टत्व घट में है क्या? असन्निकृष्टत्व है? सन्निकृष्टत्व नहीं है। असन्निकृष्ट होने से क्या होना चाहिए? नित्य चित विषयत्व नहीं आना चाहिए, अर्थात नित्य चित जनकत्व है घट में, नित्य चित जनकत्व घट में है नहीं, तो नित्य चित अजनकत्व आया, अजनकत्व आने से हुआ हम भी नित्य चित विषय तो घट में नहीं आना चाहिए, किंतु घटादि में तो नित्य चित विषय तो है। द्वयम भी नहीं, द्वय क्या क्या द्वय बोलो, पहला क्या दूसरा क्या? नहीं, नित्य चित विषय तो से घटादु द्वयम भी तद्वयम बिना बिना विनय वसत्वात् इंद्रिय असन्निकृष्टत, असन्निकृष्टत नहीं क्या विनय द्वयम विनय दो के बिना, दो के बिना कौन, दो कौन है? हाँ, स्वजनक इंद्रिय सन्निकृष्टत्व और स्वजनकत्व, ये दोनों के बिना घट में नित्य चित जनकत्व नहीं है, नित्य चित जनक इंद्रिय सन्निकृष्टत्व भी नहीं है। दोनों नहीं रहने पर भी घट आदि में नित्य चित विषयत्व है। यदि घट में नित्य चित जनक इंद्रिय सन्निकृष्टत्व नहीं होने पर भी, नित्य चित जनकत्व नहीं होने पर भी नित्य चित विषय तो आ गया, इस प्रकार स्व में भी स्ववैद्य तो आएगा, क्या पति है? स्वजनक इंद्रिया सन्निकृष्ट नहीं होने पर भी, स्वजनक इंद्रिया सन्निकृष्ट होने पर भी, स्व अजनक होने पर, स्वयं स्व का जनक होता है, स्वजनक स्वजनक होने पर भी जैसे नित्य चित विषय तो घट में आया, जैसे स्ववैद्य तो स्वयं आ जाए आना चाहिए ना भी। ये हो गया स्ववैद्यत्व का विरुद्ध के लिए दो प्रकार सिद्धांत ने कहा, दोनों का खंडन हो गया, ठीक हो गया ना। भी विषय विषय भाव संबंध से दुष्टत्वाद घट ज्ञान विषय तो घट में है, विषय कौन है? विषय विषय ज्ञान, विषय और विषय, विषय विषय भाव, विषयत्व और विषयित्व दोनों एक में रहते हैं, भिन्न रहता है। देखो विषय विषय भाव संबंध से एक संबंध है, ज्ञान घट का संबंध क्या है? विषय विषय भाव, ये संबंध है, संबंध हमेशा दुष्ट होता है, एक में संबंध होगा, संबंध से दुष्टत्वात् दो में रहता, द्वयो हो तिष्ठति दुष्ट, और नित्य जो चैतन्य स्फुरण है ज्ञान है, स्वयं विषय होगा, स्वयं विषय होगा, तो स्वयं में एक में संबंध रहेगा नहीं, रहने से दुष्ट होने के कारण स्वविद्यत्व नहीं आएगा। अच्छा, अतीत आरोपित अत्यंत असताम ज्ञान दर्शन तस्य उभयानिष्ठत्व पूर्वपिषि कहता है। आपका तो विषय विषय भाव द्विनिष्ठ दुष्ट होता है, किंतु दुष्ट नहीं होने पर भी ज्ञान विषय होता है। अतीत का ज्ञान होता है नहीं, अतीत ज्ञान का विषय अतीत घट और ज्ञान वर्तमान है, तो विषय विषय भाव संबंध हो गया ना नहीं। विषय है अभी तो विषय जो नहीं तो विषय विषय भाव संबंध कैसे बनेगा। दुष्ट है दो रहना चाहिए, दुष्ट होने के लिए दो चाहिए, दो आदमी पकड़ने के लिए दो आदमी हो ना, एक आदमी रहेगा और दो में रहने वाला भार रहेगा, दो में बढ़ता है भार एक आदमी है तो दुष्ट भार रहेगा एक में नहीं रहेगा। दो विषय विषय भाव संबंध दुष्ट आप कहते हो, दो होने के लिए ज्ञान और विषय दोनों होना चाहिए। अतीत का ज्ञान हुआ, अतीत विषय है क्या, अतीत विषय नहीं तो दुष्ट संबंध रहेगा नहीं रहना चाहिए, किंतु अतीत का ज्ञान होता है या नहीं, इसे संबंध दुष्ट कैसे हुआ। यदि विषय विषय भाव दुष्ट मानेंगे, विषय नहीं तो संबंध नहीं होना चाहिए, अतीत ज्ञान नहीं होना चाहिए। अतीत का आरोपित आरोपित ज्ञान होता है, आरोपित विषय है क्या, ज्ञान तो है विषय नहीं है, रज में सर्प आरोपित है रज सर्प ही नहीं। और अत्यंत असताम अत्यंत जो असत है तुच्छ, अत्यंत असत का भी ज्ञान होता है वंध्यापुत्र सस्विषाण शब्द से, तो विषय है क्या, तो विषय नहीं होने पर भी विषय विषय भाव संबंध भान होता है, इसलिए विषय विषय भाव दुष्ट नहीं है पूर्वपिषि कहता है। ये जो आरोपित अत्यंत सत दो दिया ना, माध्यमत में आरोपित वस्तु तुच्छ असत है, हमारे मत वेदांत मत में रज्जु में सर्प क्या है असत है अनिर्वचनीय है, किंतु माध्यमत में अलिक है असत है। तो उनके अनुसार आरोपित असत दोनों क्यों कहा, तो आरोपित और असत दो इसलिए कहा, उनके अंश तो एक है परमत अत्यंत असत्य आरोप होता है दोनों है, फिर भी अत्यंत असत अलग से कहा क्योंकि पृथक इसलिए कहा, अत्यंत असत अलग है और आरोपित ब्रह्म का विषय है, क्योंकि ब्रह्म का विषय होता है आरोपित, अत्यंत असत्य का विकल्प ज्ञान होता है, अत्यंत असत्य का जीवन बंध्या पुत्र सस विषाण का क्या होता है विकल्प वृत्ति, तो ब्रह्म और विकल्प दोनों को लेने के लिए अत्यंत सत आरोपित का, अत्यंत सत होता है विकल्प और आरोपित होता है ब्रह्म, प्रमाण विपर्य विकल्प वृत्ति है ना योग सूत्र में, विकल्प वृत्ति और ब्रह्म वृत्ति दोनों भिन्न है नहीं, दोनों भिन्न करने के लिए आरोपित को अलग कहा असत को अलग कहा, यद्यपि माध्यम मत में आरोपित असत ही होता है, तो भी दो अलग अलग वृत्ति के लिए अतीत हो आरोपित हो असत हो विषय है क्या, विषय नहीं होने पर भी ज्ञान दर्शन ज्ञान है, इसे तस्य उभयानिष्ठत्व तस्य कस्य संबंधस्य ज्ञान से संबंधस्य कस्य कीदृशस्य संबंधस्य विषय विषय भाव संबंधस्य उभयानिष्ठत्व द्विनिष्ठ नहीं है पूरा पीछे कहता है। अर्थात क्या क्या हुआ, द्विनिष्ठ नहीं होने के कारण का स्वयं ज्ञान का विषय स्वयं भी हो जाएगा, दो होना कोई जरूरत नहीं, सब विषय तो सस्मिन विरुद्ध नहीं है क्योंकि संबंध दुष्ट नहीं है। सिद्धांत ने क्या कहा, विषय विषय भाव संबंध दुष्ट होता है और स्वयं में एक में संबंध विषय विषय भाव संबंध हो नहीं सकता, दो चाहिए, इसलिए स्वेद्य तो नहीं रहेगा। पूरा प्रश्न क्या कह दिया, विषय विषय भाव संबंध दुष्ट नहीं है, दुष्ट होता तो अतीत का ज्ञान नहीं होना चाहिए, अतीत विषय नहीं है, आरोपित भ्रम ज्ञान नहीं होना चाहिए विषय नहीं है, और असत का विकल्प वृत्ति ज्ञान नहीं होना चाहिए असत से होता है ज्ञान, इसलिए विषय विषय भाव संबंध दुष्ट नहीं है। विषय नहीं होने पर भी अतीत का ज्ञान आरोपित असत का ज्ञान होता है, तो विषय विषय भाव संबंध होने के लिए दो चाहिए नहीं, तो एक में भी स्वस्मिन सवेद्य तो हो सकता है। नापि क्रियात्व कर्मत्व विरोधात्, क्रियात्व ज्ञान क्रिया और कर्म होता है घट, ज्ञान का विषय तो घट हो जाएगा, घटम जानामि जानामि ज्ञान क्रिया है घट है कर्म, ये तो दो हो जाएगा, किंतु क्रियात्व कर्म तो एक में विरुद्ध है, स्वयं क्रिया हो स्वयं कर्म हो ऐसा नहीं होगा। कृत्यादि अर्थात क्या हुआ, घटम पश्यामि क्रिया क्या है दर्शन क्रिया, ग्रामम गच्छामि क्रिया क्या है हैं गमन क्रिया, गमन क्रिया, अब कर्म क्या है ग्राम, क्रिया कर्म में भेद है, हाँ क्रिया है गच्छामि पश्यामि पठामि क्रिया है, और कर्म है ग्राम घट इत्यादि कर्म विषय है। तो ये दोनों विलोभन हुआ, विरोध होता है। इति न पूर्वपक्षि कहता है कृत्यादि विशेषस्य कार्यत्वादि दर्शनात्। कृति विशेष कार्य होता है, कर्तव्य होता है। कृति है प्रयत्न, कुछ विशेष प्रयत्न कर्तव्य। कृति है आत्मा में प्रयत्न गुण है, ये करना चाहिए, कर्तव्य हो गया, क्रिया में कर्म हो जाएगा, क्रिया है कृति, और वो भी कार्य हो जाएगा कर्म, कृति कार्य है। उसमें दिया कृति भी और इच्छा, इच्छा भी इच्छा का विषय, ये इच्छा हमको हो, ऐसे करने की इच्छा हो, जिज्ञासा हमारे हो जाए, क्या कहते हैं जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा हम में हो जाए, तो इच्छा करते, किसकी इच्छा करते हैं जिज्ञासा, इच्छा की इच्छा करते ना, इच्छा इष्ट है, कोई इच्छा है, ये विषय की इच्छा इष्ट नहीं है, और मुख्य इच्छा इष्ट है, तो मुख्य इच्छा इष्ट है, मुख्य इच्छा इष्ट होने से क्या हुआ, विशेष इच्छा, इच्छा का विषय हो गया ना, नहीं सामान्य सब इच्छा नहीं, किंतु कृति विशेष कृति, कृति का विषय है, विशेष इच्छा इष्ट है। कृत्यादि विशेष से कार्य तो आदि दर्शनात, तो इच्छा भी इच्छा का विषय और कृति कृति का विषय होता है, होने से आगे इसका उत्तर देते समय स्पष्ट होगा, होते होने से क्या हुआ, क्रिया तो कर्म तो विरोध कैसे हुआ, इच्छा स्वयं की इच्छा थी और इच्छा भी कर्म है, इच्छाम इच्छति, इच्छाम इच्छामि, इच्छा मम इष्टा, मुख्य इच्छा इष्ट है ना, नहीं आपको बोलो, मुख्य इच्छा इष्ट है, तो मुख्य इच्छा विषय का इच्छावान भवान, मुख्य इच्छा को चाहते हो तो इच्छा भी इच्छा का विषय हो गया ना, नहीं तो कर्म हो गया, क्रिया भी होगी ना, भी विषयुनो विषयत्व कर्तु कर्मता पाता। अब यही सब वेदांती कहते हैं, विषय ज्ञान यदि विषय हो जाएगा तो स्वयं कर्ता ही कर्म हो जाएगा, विषय होता है कर्म, ज्ञान का विषय कौन होता है, ज्ञान का कर्म, घटम पश्यामि, कर्म क्या है ज्ञान का, घट, ग्रामम गच्छामि, गमन का कर्म ग्राम, तो जो ज्ञान गच्छामि तो होता कर्म, और जानामि कहेंगे तो जो विषय वही होता कर्म, जानामि किम जानामि घटम, तो घट हो जाएगा कर्म, विषय ही कर्म होता है, तो विषय विषय दोनों यदि एक हो जाए, विषय ही विषय होगा तो विषय होता है कर्ता, विषय होता है कर्म, कर्तु कर्मता पाता, तो कर्ता कर्म एक हो जाएगा, कर्ता कर्म नहीं होता है। इति न पूर्व विषय कहता है, क्योंकि आप जब अनुमान करते हो प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात् रज सर्पवत, क्या अनुमान साध्य क्या है, मिथ्यात्व किस में रखते हैं, प्रपंच के प्रपंच में मिथ्यात्व, प्रपंच तो मिथ्या सिद्ध हो जाएगा, प्रपंच अनुमान मिथ्या है परमार्थिक है, तो प्रपंच मिथ्या कह करके जो आप मिथ्या तो अनुमान करते अनुमिति, उसका विषय ये अनुमिति स्वयं है या नहीं, प्रपंच अनुमिति है ज्ञान, अनुमिति ज्ञान का विषय प्रपंच तो है, ये अनुमिति भी है या नहीं, तो अनुमिति स्वयं अपने विषय हो गई और विषय भी हो गया, अनुमिति ज्ञान है विषयी और विषय कौन हुआ, अनुमिति, अनुमिति प्रपंच मिथ्या ये अनुमिति ज्ञान है, अनुमिति ज्ञान का विषय प्रपंच तो है और मिथ्या तो अनुमिति भी है, होने से क्या हुआ, एक मिथ्या तो अनुमिति विषय भी है, विषय भी है, मिथ्या तो अनुमिति आधे रे विषयिणी एवं विषय तो दर्शनात, जो विषयिणी है वही विषय है अनुमिति, इसलिए विषय विषय भाव एक हो जाएगा, कर्ता कर्म के है, माम अहम जानामि तो अनुभव दर्शन है न, माम अहम जानामि अनुभवता ना, नहीं तो माम हम जाना भी तो अहम करता है और स्वयं कर्म भी होगा, विरुद्ध क्या है, तदात्मानमेव अवेत अहम ब्रह्मास्मिति, ब्रह्म वायदमग्राशि तदात्मानमेव अवेत अहम ब्रह्मास्मि तस्मात तत्सर्वम अभवत, अपने को ही जाना, इतना आत्मानम अवेत, तद आत्मानम अवेत करता कौन है, आत्मा कर्म भी आत्मा कर्ता भी आत्मा एक हो गया, श्रुत्या च कर्तु कर्मत्वा विरोधात्, श्रुति में कर्ता कर्मत्व का कोई विरोध नहीं, एवं च इसलिए एक कर्म का लक्षण करती, चैत्र ग्रामम गच्छति, चैत्र ग्रामम गच्छति, चैत्र का जो गमन हुआ, गमन जन्य क्रिया जन्य फल, क्रिया है गमन, क्रिया क्रियाजन्य फल कहाँ होता है, क्या होता है, चैत्र ग्रामम गच्छति, गमन क्रिया, गमन क्रिया का फल क्या होगा? है गमन क्रिया का फल गमन ग्राम होगा है। हाँ चैत्र ग्राम संयोग, ग्राम प्राप्ति, गमन का फल चैत्र ग्राम को जाएगा, ग्राम प्राप्ति ग्राम चैत्र ग्राम का संयोग। ये संयोग चैत्र में है या ग्राम में है? दोनों में। तो चैत्र ग्रच्छति ग्राम गच्छे जो कहते हैं क्रियाजन्य फल, यदि जिस प्रकार ग्राम में है ऐसे चैत्र में है। ग्राम यदि कर्म होता है चैत्र भी कर्म होना चाहिए, क्रियाजन्य फल चालित्व, क्रियाजन्य फल दोनों में है ना, नहीं है दोनों में? दोनों में उनसे ग्राम जैसे कर्म होता है चैत्र भी कर्म हो जाए, इसलिए क्या लक्षण करते हैं पर समय व्यत, क्या कहते हैं पर समय व्यत क्रियाजन्य फल चालित्व, पर समय व्यत क्रिया। चैत्र के अपेक्षा पर है ग्राम, ग्राम के अपेक्षा पर है चैत्र, पर समय व्यत क्रिया कहाँ है? उभय में है, क्रिया ग्राम में है, किसमें क्रिया है? चैत्र में। पर कौन होगा? चैत्र हो गया पर, किसके अपेक्षा? ग्राम के अपेक्षा पर हो गया चैत्र, चैत्र समय तो क्रिया, क्रियाजन्य फल ग्राम में है। ग्राम में जो फल आया वो पर समय तो क्रियाजन्य फल है या स्व समय तो क्रियाजन्य फल है? पर समय तो ग्राम में फल आया चैत्र ग्राम संयोग, ग्राम के अपेक्षा पर हो गया चैत्र, चैत्र है पर संवित गमन क्रियाजन्य फलशालित्व आया किसमें? ग्राम में। चैत्र में जो आएगा वो पर संवित क्रियाजन्य फल नहीं, स्व संवित क्रियाजन्य फलशालित्व। चैत्र में संयोग हुआ और स्व है चैत्र में क्रिया, स्व संवित क्रियाजन्य फलशालित्व किसमें आएगा? चैत्र में। ग्राम में आएगा स्व संवित क्रियाजन्य फलशालित्व, ग्राम्य में क्रिया नहीं होती। पर समय तो क्रियाजन्य फलशालित्व ये लक्षण करेंगे तो ये लक्षण ग्राम में जाएगा या चैत्र में जाएगा? पर को छोड़ दो, खाली क्रियाजन्य फलशालित्व कहो, कहाँ जाएगा? दोनों में। किंतु चैत्र को छोड़ करके ग्राम में लक्षण जाने के लिए क्रिया जहाँ होती है उसी तद पर समय तो क्रिया होनी चाहिए। स्व समय तो क्रियाजन्य फलशालित्व कर्ता में आ जाएगा चैत्र में, इसलिए पर संयमित क्रियाजन्य फलशालित्व। चैत्र के अपेक्षा ग्राम के अपेक्षा पर है चैत्र, ग्राम के अपेक्षा पर हो गया चैत्र, पर संयमित क्रियाजन्य फलशालित्व ग्राम में, ग्राम वा कर्म ये लक्षण है। देखो आगे दिया एवं च पर संयमित क्रिया फलशालित्व कर्म, तो जो कहते हैं पूरा पीछे कहता है ठीक नहीं, पर संयमित क्रिया फलशालित्व क्यों कहते हैं? कर्ता में भी कर्मत्व की आपत्ति है, नहीं तो पर नहीं कहें तो क्या होगा? चैत्र भी कर्म हो जाएगा, ग्राम जैसे कर्म होता है चैत्र भी कर्म हो जाएगा। तो कुछ ये कोई बात नहीं, क्योंकि कर्ता कर्म हो जाता है, माम हम जाना मी तद आत्मा न अवैध, क्रिया भी कर्म हो जा, कर्ता कर्म एक हो जाते हैं, इसे पर समय तो कहना जरूरत नहीं। तो कर्म का क्या लक्षण करेंगे? किंतु क्रिया विषयत्वादिकम, क्रिया विषयत्व क्या करेंगे? क्रिया विषयत्व, क्रिया विषयत्व आदि कुछ लक्षण करेंगे। क्रिया विषय तो कौन सी क्या होगा? ज्ञान क्रिया, जानामि, ज्ञान क्रिया विषय तो घट में भी आएगा और ज्ञान में आ जाएगा। आत्मानम जानामि, ज्ञानम जानामि, ज्ञानम जानामि, इच्छाम इच्छति, इच्छा की इच्छा करता है, क्या क्रिया है? इच्छा, इच्छा विषय तो घट में, घटम इच्छति, इच्छा का विषय क्या होगा? क्रिया। और इच्छा में इच्छा थी कहें तो इच्छा का विषय, इच्छा भी तो स्व क्रिया विषयत्व आदि करेंगे लक्षण है कर्म का लक्षण। तो घट में भी जाएगा, इच्छा में भी जाएगा, ज्ञान में भी जाएगा। तच्च अभेदे भी उपपाद्यम, इच्छा विषयत्व इच्छा में भी है, ज्ञान विषयत्व ज्ञान में भी है, तो अभेदे भी कर्म तो हो जाएगा। उपपाद्यम इति चेत मैवम, सिद्धांति कहता है विषय विषय भाव संबंध होगा, विषय भाव एक संबंध है, विषय विषय भाव से संबंधत्व है ना, विषय विषय भाव एक संबंध है, और संबंध दिष्ट ही होगा, भेद नियत, भेद संबंध है तो भेद में रहेगा, अभेद में नहीं होगा। जहाँ भेद नहीं रहेगा भेद नियत है, भेदन नियतम संबंध यत्र यत्र संबंधत्वम तत तत्र यत्र यत्र संबंध तत तत्र भेद, जहाँ जहाँ संबंध है वहाँ भेद है, भेद अभावे संबंध नहीं हो, संबंध नहीं होगा। यत्र यत्र संबंध संबंध हाँ संबंध होगा, भेद नियत स्वस्मिन स्वेद्यत्व से विरुद्धता, स्वस्मिन कौन से क्या हुआ, हाँ भेद रहा नहीं रहने से वहाँ संबंध नहीं हुआ, तो स्व में स्वेद्यत्व रूप विषय विषय भाव संबंध विरुद्ध है, नहीं होगा। नहीं उक्त अतीतादि स्थल भेदना, पूर्व पक्ष ने क्या कहा, अतीत का ज्ञान होता है, आरोपित का ज्ञान होता है, असत का ज्ञान होता है, तो वहाँ क्या ज्ञान और विषय दोनों ये अभेद है, अतीतादि स्थल में भेदो नास्ति, ज्ञान और विषय एक है या भिन्न भिन्न है, एक है, अतीत विषय का ज्ञान हुआ, अतीत घट का ज्ञान हुआ, तो विषय विषय एक है क्या, भेद नहीं बात नहीं, नहीं नहीं, उक्त अतीतादि स्थले भेद नास्ति, अतीतादि स्थल में भेद नास्ति थे न, अतीतादि आदि शब्द से आरोपित असत, इसमें भेद नहीं है ये बात नहीं, ज्ञान ही अतीत वस्तु है क्या, ज्ञान ही आरोपित है क्या, ज्ञान ही बंध्यापुत्र है, नहीं है, भेद नहीं ये बात नहीं, भेद है। अतएव कृति, कृति में जो कृति विषय तो अभी कहा, इच्छा भी इच्छा का विषय, ज्ञान भी ज्ञान का विषय, अभी कहा ना ज्ञानम जानामि, इच्छाम मोक्ष इच्छाम इच्छामि, इच्छा की इच्छा, ये कहते कृति जो कृति का विषय होता है, स्वयं जो कृति है उसी का विषय स्वयं होता है क्या, अन्य कृति अन्य कृति का विषय, इच्छा घटम इच्छामि, मोक्ष मोक्ष इच्छाम इच्छति, तो मोक्ष इच्छा और इच्छा दोनों बराबर है, मोक्षम इच्छति मोक्ष इच्छाम इच्छति, मोक्ष इच्छा का विषय मोक्ष और मोक्ष मोक्ष इच्छाम इच्छति, इच्छा एक हुआ, मोक्ष इच्छा अलग तद इच्छा अलग, अन्य इच्छा का विषय इच्छा होगा, एक मोक्ष की इच्छा है मुमुक्षा की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है मुमुक्षा, मुमुक्षा की इच्छा, मोक्ष इच्छा की इच्छा हो तो एक इच्छा हुआ, दो एक इच्छा अन्य इच्छा का विषय हो सकता है, एक ज्ञान अन्य ज्ञान का विषय हो सकता है, स्वयं ज्ञान उसका विषय नहीं, जैसे तार्किक लोग मानते अयम घट घट का ज्ञान हुआ, घट ज्ञान का ज्ञान होता अनुव्यवसाय घट ज्ञानवान हम, तो घट अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय कौन हुआ, व्यवसाय ज्ञान, स्वयं अपना विषय होता है, अन्य ज्ञान का विषय होगा, अन्य इच्छा का विषय होगा, इस पर कृति कृत्यंतर प्रति, इच्छा इच्छांतर प्रति, व्यवहृति व्यवहृति अंतर प्रति, व्यवहार अन्य व्यवहार का विषय होगा, उसी का विषय नहीं, घट व्यवहार हुआ, घट व्यवहार होने के कारण घट व्यवहार विषय का व्यवहार और दूसरा होगा, अविधा अविधांतरम प्रति विषय, अविधा है भाषक शब्द, शब्द एक शब्द का अर्थ है, एक शब्द का अर्थ घट बढ़ा दिवा, वो भी किस शब्द का अर्थ होता है, एक अर्थ को कहने के एक शब्द, इसी शब्द को कहने के लिए अन्य शब्द होगा, तो एक अविधा अन्य अविधा का विषय होगा, उसी स्वयं अपना विषय नहीं होता है, अविधा अविधांतर प्रति विषय, न तो स्वात्मान प्रति स्वमात्र के प्रति स्वयं विषय विषय भाव नहीं होता है, इति न स्वविषयत्व किंचित उदाहरण अस्ति, स्वमात्र विषय होने के लिए कोई उदाहरण नहीं है, अन्य विषय होगा, ननु गत्यादु गत्यंतरा विषयत्वे भी, गति गति अन्य गति का विषय होता है, ग्राम गति का विषय हो और गमन रूप गति दूसरे गति का विषय है, ऐसे इच्छा अन्य इच्छा का विषय हो गया, किंतु गमन अन्य गमन का विषय नहीं, गत्यादु गत्यंतरा विषयत्वे भी, इच्छा में इच्छा विषय तो आया, ज्ञान में ज्ञान विषय तो आया, किंतु गति में गति विषय तो नहीं है, गत्यंतरा विषय थे वस्तुनाम विचित्र स्वभावत्वाद, वस्तु विचित्र स्वभाव वाले, कृति में कृति विषय तो आ गया ना, अन्य कृति विषय तो, इच्छा में इच्छांतर विषय तो आया, और गमन में गमनांतर विषय तो विषय के स्वभाव भिन्न भिन्न, कृति में कृति विषय तो, इच्छा में इच्छा विषय तो, ज्ञान में ज्ञान विषय तो आता है, किंतु गमन में गमन विषय तो नहीं, और पठन पठन का विषय नहीं, पचन पचन का विषय, कोई क्रिया अन्य क्रिया का विषय होगा, गमन जैसे गमन क्रिया का विषय नहीं, छेदन, छेदन क्या क्या विषय होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार तो कोई कोई क्रिया अन्य क्रिया का विषय नहीं होते, कोई अन्य क्रिया का विषय होते हैं। वस्तुनाम विचित्र स्वभावता तो कृत्यादि कृत्यंतर आदि विषयत्वत। ठीक इसी प्रकार जैसे कृति कृति का विषय हुआ, इच्छा इच्छा का विषय हुआ, अनुभूतिरभी स्विषयत्वस्तु, अनुभूति स्विषय को हो जाए क्योंकि वस्तु का स्वभाव विचित्र है। यदि स्वस्मिन स्विषय तो नहीं मानोगे, अन्यथा स्वस्मिन स्वव्यवहार जनकत्व भी न सद, स्वयं स्वव्यवहार का जनक नहीं होगा तो आत्मा कैसे स्वव्यवहार जनक होता है। जैसे घट स्वव्यवहार का जनक होता है, व्यवहार के लिए ज्ञान चाहिए, तो स्वयं ज्ञान कैसे स्वव्यवहार का जनक होगा। स्वयं प्रकाश जो होता है स्वव्यवहार का जनक कैसे होगा, न सद। व्याप्ति ज्ञान अनुमित्यादि है स्विषय थे, व्याप्ति ज्ञान भी स्विषय के है, अनुमित्यादि स्विषय के है, नहीं होगा तो सर्वोपसंहारवती व्याप्ति अनिमित मिथ्यात्व च न स्यात्। सर्वोपसंहार व्याप्ति घटो अभिधेय होते न वा, घटो अभिधेय यत्र यत्र अभिधेयत्व तत्र तत्र प्रमेयत्व, तर्क मत में यत्र यत्र प्रमेयत्व तत्र तत्र अभिधेयत्व मानते ना, नहीं यत्र यत्र अभिधेयत्व तत्र तत्र प्रमेयत्व कहेंगे। अविधेयत्व घट आदि में तो है, अविधेयत्व में भी अविधेयत्व रहेगा ना, नहीं तो सर्वोपसंहार व्याप्ति का ज्ञान कैसे होगा। यदि स्वयं अपने को विषय नहीं करे, व्याप्ति ज्ञान अन्य को तो विषय कर दे, अपने को कैसे विषय करेगा। व्याप्ति व्याप्ति व्याप्ति भी एक अभिधेय है, नहीं घट अभिधेय है, पट अभिधेय, यत्र अभिधेयत्व तत्र प्रमेयत्व, ऐसे व्याप्ति ज्ञान हुआ। व्याप्ति ज्ञान क्या विषय, व्याप्ति है नहीं। अच्छा ये व्याप्ति भी अभिधेय है नहीं, तो अभिधेय अभिधा का विषय तो अन्य में तो है, स्वयं अभिधेय में भी है, अभिधा में अभिधेय हो गया घटपटादि अभिधेय है, और अभिधेय भी अभिधा का विषय, घटपटादि अभिधा का विषय है अभिधेय, और अभिधेय भी अभिधेय। तो सर्व को उपसंहार करने वाले अविधेय तो घटित व्याप्ति, और अनिमित मिथ्यात्व प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात्, ये प्रपंच में तो मिथ्यात्व सिद्ध हो जाएगा, और अनिमिति मिथ्या नहीं होगी। प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात् इसके द्वारा प्रपंच में मिथ्यात्व सिद्ध हो जाएगा, किंतु जो अनिमिति है अनिमिति सत्य रह जाएगी ना। जो अनुमान है प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात्, उसी अनुमान के द्वारा ये मिथ्यात्व अनिमित में भी मिथ्यात्व सिद्ध हो जाएगा दृश्यत्वादि के हेतु के द्वारा। तो मिथ्यात्व अनिमिति प्रपंच को विषय करती है, स्वयं को विषय करी या नहीं, स्वयं को विषय नहीं करे तो मिथ्यात्व अनिमित पारमार्थिक हो जाएगा, अनिमित मिथ्यात्व च न स्यात् इति चेतना। व्यवहार उपपादनार्थम स्विषयत्व स्वभाव कल्पना विषय, आप कहो तो जो आत्मा विषय का व्यवहार होता है, यदि स्व स्विषय का नहीं होगा तो स्व विषय का व्यवहार भी नहीं होगा। अभी कहा था पूर्व विषय ने स्व विषय का व्यवहार होता है, स्व विषय का व्यवहार उपपादन करने के लिए आप कहो तो स्व विषय तो कल्पना करो, क्योंकि वस्तुओं का विचित्र स्वभाव है। स्व विषय का व्यवहार होता है तो स्व विषय को तो मानो, स्व विषय तो कल्पना करना किसके लिए, व्यवहार प्रतिपादन करने के लिए। व्यवहार होता है, व्यवहार कैसे होता है बताने के लिए स्विषयत्व कल्पना करो। हम कहते स्विषयत्व स्विषयत्व भी स्वव्यवहार जनक तो कल्पना करो, कल्पना करना है। व्यवहार होता है आत्मा विषय का व्यवहार होता है, व्यवहार प्रतिपादन करने के लिए आत्मा में स्विषयत्व कल्पना करो स्वभावतः, अथवा स्विषयत्व भी स्वव्यवहार जनक तो कल्पना करो। वस्तु का स्वभाव, वस्तु का स्वभाव क्या पूर्व विषय क्या कहता है, व्यवहार घट का व्यवहार होता है, होता है ना, नहीं ज्ञान विषय तो व्यवहार विषय तो घट में है, और आत्म वस्तु का भी जो व्यवहार होता है तो वहाँ भी स्व विषय तो उसमें मान लो। अनुभव का भी व्यवहार होता है ना, नहीं स्वयं प्रकाश अनुभव का व्यवहार हुआ तो अनुभव भी अनुभव का विषय मान लो, अनुभव में स्व विषय तो मान लो क्योंकि व्यवहार होता है। यदि स्विषय तो नहीं मानेंगे तो अनुभव विषय का व्यवहार भी नहीं हो, अनुभव विषय का व्यवहार होता है इसलिए स्विषय को तो अनुभव में मानो। सिद्धांत क्या कहता है, व्यवहार होता है आप मानते हो हम मानते हैं, व्यवहार प्रतिपादन करने के लिए आप कहते हो स्व में स्विषय तो कल्पना करो, हम कहते व्यवहार प्रतिपादन स्व विषय तो नहीं मान करके स्वा विषयकत्व भी व्यवहार होता है अनुभव में, घट में स्व विषय घट ज्ञान घट विषय ज्ञान से घट का व्यवहार होगा, किंतु अनुभव स्व विषय ज्ञान के बिना भी अनुभव का व्यवहार हो जाएगा। तो क्या मानेंगे, अनुभव स्वा विषयकत्व भी ज्ञान से भवतेव, ज्ञान से व्यवहार व्यवहार स्वा विषयकत्व भी व्यवहार हो जाएगा। तो स्वा विषयक विषयक ज्ञान स्व व्यवहार जनक मान लो, कल्पना करना है, देखो दो है स्व विषय तो स्वभाव कल्पना अपिषया, पूर्व पीछे कहता है स्व में स्व विषय तो स्वभाव कल्पना करो, हम कहते स्वा विषय तो भी स्वव्यवहार जनक तो स्वभाव तो मैं भी कल्पिता स्वव्यवहार जनक तो स्व में स्व विषय नहीं हुआ, स्व में क्या माना स्वव्यवहार जनक तो स्वव्यवहार जनक तो कल्पना करो, आप स्व विषय तो मानने से क्या होगा, स्वव्यवहार जनक तो ही मानेंगे, स्व विषय तो ही मानेंगे, हम केवल स्वव्यवहार जनक तो मानेंगे लाघवाद ताबते व तद उपपते। यदि स्व विषयक तो नहीं मान करके स्व में स्वव्यवहार जनक तो मान लिया तो स्व विषय का व्यवहार हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा, स्व विषय तो नहीं माना, और आप स्व विषय का व्यवहार करने के लिए स्व विषय तो मानो और स्वव्यवहार जनक तो मानो गौरव है। व्याप्ति अनुमित आदेश तु, व्याप्ति में जो हुआ अभिदेह घटित व्याप्ति मिथ्यात्व अनुमित आदि में अवच्छेदैक्य अवच्छेदकैक्य लाघवाद तथात्म इतुक्तत्वाच, अवच्छेदक एक है, एक अवच्छेद क्या है अवच्छेदकैक्य लाघवाद वस्तु तो ज्ञान है स्वा विषय ते भी नक्षति व्याप्ति ज्ञानाय यावान हेतु, ये तो दे दिया अलग अभिधेयत्व व्याप्ति, वो अभिधेयत्व है ना, अवच्छेदक होता अभिधेयत्व, अभिधेयत्व घटपट आदि में है और अभिधेयत्व में भी अभिधेयत्व है, और सब अवच्छेद के बलात् होता है, और अनुमिति में क्या है दृश्यत्व है, और मिथ्या प्रपंच में दृश्यत्व है और अनुमिति में भी दृश्यत्व है अवच्छेद के अलावा, इति उक्तत्वाच पहले कहा है। एवं च क्रियाक्रम तो विरोधादपि न स्वस्मिन् स्वविदेतम्, स्वस्मिन् स्वविदेत्व नहीं होगा क्यों क्रियात्व कर्मत्व का विरोध है, क्रियात्व कर्मत्व विरोध है, एक में नहीं आएगा क्रियात्व कर्मत्व, क्रिया स्वरूप और कर्मत्व विरोध है, दोनों क्रिया ही कर्म नहीं हो सकता है, जो बताया था क्रिया कर्म क्या है इच्छा क्रिया का कर्म स्वयं इच्छा होता वही दूसरी इच्छा है, ज्ञान क्रिया का कर्म दूसरा ज्ञान है, इसलिए कृति का दूसरी कृति एक नहीं है। मिथ्यात्व अनुमितश्च न स्वकर्मता, मिथ्यात्व अनुमिति स्व का कर्म नहीं है, क्यों नहीं है, मिथ्यात्व अनुमितश्च न स्वकर्मता परोक्षस्य अकर्मत्वात्, जो परोक्ष ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान का विषय, परोक्ष ज्ञान का विषय होता है ना, नहीं होता है वो कर्मजन्य है परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान कर्मजन्य है या नहीं, घटम पश्यामि प्रत्यक्ष ज्ञान के संबद्धम वर्तमान च गृहते चक्षुरादिना, घटम पश्यामि में घट ज्ञान का जनक है, और अतीतवन्नी अनुमिनोमि अनुमिति का विषय अतीतवन्नी है, ये जनक है अतीतवन्नी, इस समय यदि जनक होता तो अतीतवन्नी नहीं होने से ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान होता है, अतीत परोक्ष विषय ज्ञान का जनक नहीं होता है, मिथ्यात्व अनुमिति अनुमिति है, अनुमिति जो है अनुमिति का कर्म मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व का अनुमिति करना, मिथ्यात्व की अनुमिति करेंगे प्रपंच अनुमिति में भी मिथ्यात्व की अनुमिति करेंगे, स्वकर्मता नहीं परोक्ष से अकर्मता, परोक्ष स्वयं कर्मजन्य नहीं कर्म वाला नहीं। यदुतम कर्तुरेव कर्मत्वम तदयुतम, कर्ता ही कर्म आत्मान में अवेत कहा माम हो जाना भी वो ठीक नहीं है। उदाहृत मिथ्यात्व अनुमितेर अकर्मत्वात्, जो मिथ्यात्व अनुमित आदि दिया है ना वो कर्मजन्य नहीं, अकर्मत्वाद कर्मजनक नहीं, कर्मजन्य नहीं, अकर्मत्वाद के वृत्ति उपहित चित कर्म यथाश्रुति, हाँ आत्मानम जानामि, आत्मानम जानामि क्या है, जानने वाला होता है वृत्ति उपहित चैतन्य और कर्म होता है शुद्ध चैतन्य, वृत्ति उपहित चित्त होता है कर्ता, कर्ता कौन वृत्ति उपहित चित्त होगा उक्त संबंध रूप कर्म कर्तु यथाश्रुति अनु कर्तु ये पांच कहा है मिथ्यात्व अनिमित्यादि अकर्मता मिथ्यात्व अनिमित्य है अकर्मत्व ज्यादा है ना मिथ्यात्व अनिमित्ति कर्ता का कर्म है क्या मिथ्यात्व की अनिमित्ति हुई वह अनिमित्ति कर्ता का कर्म नहीं प्रश्न क्या दिया कर्तुरेव कर्मत्वम न युतम कर्ता ही कर्म है ठीक नहीं यदुक्तम कर्तुरेव कर्मत्वम कर्ता ही कर्म तद अयुतम ठीक नहीं है उदाहरण तो मिथ्यात्व अनिमित्त आदेर अकर्मत्वाद अकर्मत्वात में कर्तु अकर्मत्वात ऐसा अर्थ करना इसमें कर्तु जोड़कर अर्थ करने में बताएंगे बाद में ओम शन्नो मित्र शं